semoga jangan main cerai. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira fa innakum aghadtumuhunna bi amanatillah fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Tanpa ridhonya. tanpa ridhonya. Ya, sebuah permintaan dari Bapak Sub Pekan selaku saya belajar.